vidinis Dievo garbinimas. Pirma, vidinio Dievo garbinimo savoka. Mes garbiname Dievą vidiniu būdu, kai savo širdyje reiškiame jam priklausančią pagarbą, garbę ir pasidavimą. Tai padarome A, pripažindami jį savo ir visų daiktų kūrėjų ir valdovų, nusilenkdami jo valiai, dėkodami jam ir rūpindamiesi jo išgarsinimu. B, turėdami tikėjimo vilties ir meilės dorybes, bei žadindami jų aktus. Antra, tikėjimas. Kadangi apie tikėjimą yra kalbėta pirmoje šio veikalo dalyje, tad čia apžvelgsime tik jam priešingas nuodėmes. Trečia, tikėjimui priešingos nuodėmes. Tikėjimui nusidedama A, netikėjimu, klaidotikyste, abejojimais tikėjimu. B, priešingomis tikėjimui kalbomis, noriu tokių kalbų klausimų, priešiškų tikėjimui knygų, laikraščių ir kitokių raštų skaitimų bei jų platinimų. C, abejingumu tikėjimui, dalyvavimu nekatalikų religinėse apeigose, tikėjimo išsižadėjimu. Netikėjimas. Netikėjimas yra tų asmenų, kurie dar nebuvo pakrikštyti krikščioniškojo tikėjimo stoka. Jis yra trejopas. A. Tų asmenų, kurie nieko nežino apie krikščionių tikėjimą, jų netikėjimas vadinamas negatyviuoju. B. Tų, kurie turi progą pažinti krikščionių tikėjimą, bet jie nesinaudoja, jų netikėjimas vadinamas privačiuoju. C. Tų, kurie pakankamai pažįsta krikščionių tikėjimą, bet jo nepriima. Jų netikėjimas yra pozityvusis. Pirmieji už savo netikėjimą nėra kalti, antrieji ir tretieji nusideda. Jų nuodėmės sunkumas priklauso nuo to, kiek jie žino apie pareigą tikėti ir ją apleidžia. Klaidatikystė. Klaidatikystė arba erezija yra tada, kai neigiama ar iškreipiama kokia katalikų bažnyčios skelbiama tikėjimo tiesa. Jei katalikų bažnyčios skelbiama tikėjimo tiesa neigiama ar iškreipiama nesąmoningai, klaidatikystė yra materiali. O jeigu sąmoningai ir atkakliai, formali. Materialūs klaidatikiai yra pavyzdžiui visi tie, kurie gimė ir užaugė tarp nekatalikų, bet krikščionių. Nežino, kad vien katalikų bažnyčia skelbia tikrai tikėjimą. O formalūs tie nekatalikai krikščionys, kurie rimtai abejodami savo tikėjimo tikrumu, nesistengia ieškoti tiesos. Taip pat tie nekatalikai krikščionys, kurie žino, kad vien katalikų tikėjimas tai yra tikrasis, bet jo nepriima. Ypač tie katalikai, kurie sąmoningai ir atkakliai neigia, ar iškreipia kokią katalikų bažnyčios skelbiamą tiesą, ar priima nekatalikų krikščionių tikėjimą. Materialieji klaidatikiai nėra kalti, o formaliųjų nuodėmė neabejotinai sunki. Abejojimai tikėjimu, kaip ir pagundos prieš tikėjimą, tol nėra nuodėmė, kol jiems nepritariama ir turima nusistatymą tvirtai tikėti viskuo, ko moko katalikų bažnyčia. O jeigu su jais sutinkama, aišku, nusidedama. Pajutus juos, reikia kuo greičiau stengti sužadinti tikėjimo aktą. Taip nebus išvengta nuodėmės, bet bus įgytas nemažas nuopelnas. Geriausia priemonė apsisaugoti nuo jų yra nuoširdžiai krikščioniškai gyventi. Juk nebereikalo viešpats Jėzus yra pasakęs, jei kas norės vykdyti jo Dievo valią, tas pažins, ar tas mokslas iš Dievo, ar aš pats iš savęs kalbu. Tikėjimui priešiškų raštų skaitimas ir platinimas. Skaitant tikėjimui priešiškas knygas, laikraščius ir įvairius kitokius raštus, kyla didelis pavojus patirti stiprių abejojimų tikėjimu ar net netekti tikėjimu. Platinant juos, kiti įtraukiami į tą pavojų. Ir vienas ir kitas dalykas yra neabejotinas nusikaltimas tikėjimui. Indeksas. Bažnyčia kaip gera motina, norėdama apsaugoti savo vaikus nuo amžinosios žūties, griežtai draudžia jiems skaityti priešiškus tikėjimui ir dorovei raštus. Kad lengviau ir tikriau jie galėtų atpažinti tuos raštus, bažnyčia yra sudariusi jų sąrašą. Tas sąrašas vadinamas indeksu. Kai kas nesidrovi kaltinti bažnyčios, kad jis slepia nuo žmonių tiesą. Tačiau toks kaltinimas yra tikras dalyko nesupratimas. Juk tarp uždraustų raštų nėra tokių, kurių neperskaičius nukentėtų mokslas ar menas. Kita vertus, kam kam būtinai reikia perskaityti vieną ar kitą tokį raštą, tas gali nesunkiai gauti leidimą iš dvasinės vyresnybės. Galiausiai dabar yra tiek daug įvairiausių raštų, jog ir geriausiams perskaityti trūksta laiko. Tad kam imti į rankas nuodus, jei turim tiek daug sveikiausio maisto? Abejingumas tikėjimui arba indiferentizmas. Abejingumas tikėjimui arba indiferentizmas yra tada, kai arba visai nesirūpinama tikėjimu, arba visos religijos laikomos lygiavertėmis ir geromis. Jis yra a. neprotingas, nes netiesa čia prilyginama tiesai, b. priešingas prigimčiai, nes nepaisoma tauraus mūsų prigimties veržimosi į tiesą, c. didžiai nuodėmingas, kadangi labai paniekinama Dievą, kuris tiek daug yra padaręs dėl mūsų išganimo. Abejingumu tikėjimui arba indiferentizmu nusideda tie, kurie a. visiškai nesirūpina religiją arba visas religijas laiko lygiavertėmis, b. nesistengia reikiamai pažinti tikrosius religijos, c. tėvai ir globėjai, kurie nekreipia tinkamo dėmesio į religinį savo vaikų ir globotinių auklėjimą. Tolerancija arba pakantumas. O nuo indiferentizmo griežtai skiriasi teisingai suprasta tolerancija arba pakantumas. Teisingai suprasta tai yra tokia, kuri reiškiasi tuo, kad nekenčiama klaidos ir su ja kovojama, bet klystantį asmenį nuoširdžiai mylima ir stengiamasi laimėti tiesai. Bet tokia tolerancija, kuri į klaidą nekreipia jokio dėmesio ar sulygina ją su tiesa, yra anaiptol negirtina tolerancija, o tik nuodėmingas indiferentizmas. Klystantį artimą reikia stengtis gražinti į tiesą, protingai ir švelniai teikiamų pamokymų bei dažna malda už jį. Dalyvavimas nekatalikų religinėse apeigose. Katalikams nėra leista viešai ir aktyviai dalyvauti nekatalikų, vis tiek ar krikščionių ar nekrikščionių pamaldose ir religinėse apeigose. Kas dalyvautų, sunkiai nusidėtų, nes a. patektų į rimtą pavojų netekti savo tikėjimo, ar bent patirti sunkių pagundų prieš jį. B. papiktintų tiek katalikus, sukeldamas jiems priešingų tikėjimo abejonių, tiek nekatalikus, sutvirtindamas juos klaidose. C. pritartų klaidingai religijai ir paneigtų teisingą, ką jau savaime reiškia pats dalyvavimas nekatalikų pamaldose ar religinėse apeigose. Tikėjimo išsižadėjimas. Tikėjimo išsižadėjimas gali būti dvejopas – išorinis ir vidinis. Išoriškai tikėjimo išsižadama, kai širdyje pasiliekama tikinčių, bet tikėjimo atsisakoma tik žodžiais ar veiksmais. Taip daryti jokių būdų nėra leista. Jokia priežastis net kankinimas ir mirties baimė negali to pateisinti. Juk viešpats Jėzus yra aiškiai pasakęs, kas manęs išsigins žmonių akivaizdoje, to ir aš išsiginsiu savo danguje esančio tėvo akivaizdoje. Nebijokite tų, kurie užmuša kūną ir po to nieko daugiau nebegali padaryti. Aš jums parodysiu, ko turite bijoti. Bijokite to, kuris užmušęs turi galios įmesti į pragarą, beje, sakau jums to, bijokite. Vidiniu būdu išsižadama tikėjimo, kai ir širdyje nebetikima. Tai gali įvykti arba pasiskelbiant visiškai netikinčių, bedieviu, arba priimant kokią nekrikščionišką religiją, kaip antai žydų, musulmonų, pagonių. Suprantama, vidinis tikėjimo išsižadėjimas yra viena didžiausių nuodėmių. Ketvirta. Vilties sąvoka. Krikščioniškoji viltis yra Dievo mums suteikta dorybė, kuriai padedant tvirtai tikimės viso to, kad Dievas dėl viešpaties Jėzaus nuopelnų mums pažadėjo būtent amžinosios laimės ir jai pasiekti reikalingų malonių. Vilties dorybė kartu su pašvenčiamąja malone duoda mums Dievas per krikštą. Penkta. Vilties reikalingumas. Vilties dorybė mums yra reikalinga taip pat kaip tikėjimo, nes ji eina iš tikėjimo ir juo remiasi. Juk kas tiki Dievo gerumu ištikimybę visą galybę, tas taip pat neabejoja, kad jis įvykdys tai, ką yra pažadėjęs. Nebereikalo šventasis Paulius sako, tam, kurs artinasi į Dievą, reikia tikėti, kad jis yra, ir kad jo ieškantiems yra jis atlygintojas. Šešta, vilties dalykas. Mes turime tikėtis iš Dievo A. amžinosios laimės, B. viso to, ko reikia jai pasiekti. Nuodėmių atleidimo ir įvairių malonių. C. to, kas gali būti naudinga jos siekiant. Tai yra įvairių šio pasaulio gėrybių, kiek jos, žinoma, veda mus į amžinąją laimę, ar bent nuo jos neatitraukia. Septinta, vilties pagrindas. Mūsų viltis turi remtis tuo, kad neapsakomai geras, gailestingas ir ištikimas Dievas yra mums pažadėjęs amžinąją laimę ir tai, ko reikia, ir yra naudinga jai pasiekti, o Viešpats Jėzus yra mums tai nupelnęs. Aštunta. Viltis iki galo nepašalina baimės. Nors mūsų viltis gali ir turi būti tvirta ir stipri, kadangi Dievas neabejotinai įvykdys visą tai, ką yra pažadėjęs, tačiau susirūpinimo, baimės ir ji visiškai nepašalina. Nes amžinosios laimės pasiekimas priklauso nuo mūsų bendradarbiavimo su malonėmis ir ištvėrimo gerame iki galo. O mes juk esame tokie silpni. Todėl apaštalas šventasis Paulius mus įspėja, vykdykite savo išganimą su baime ir drebėjimu. Kas tarėsi stovystė, žiūri, kad nekristų. O apie save jis sako, nors aš nesijaučiu kaltas, tačiau dėl to aš dar nesu išteisintas, mano teisėjas yra Viešpats. Aš baudžiu savo kūną ir stengiuosi paverkti, kad kartais kitiems skelbęs pats nepasidaryčiau peiktinas. Devinta. Vilčiai priešingos nuodėmės. Krikščioniškai vilčiai galima nusidėti dvejopai. A. Klaidingų pasitikėjimų ir įžūlumų. B. Per mažų pasitikėjimų ir visiškų vilties praradimų arba nusiminimų dėl išganimų. Klaidingų pasitikėjimų nusidedama tada, kai viliantis Dievo pagalbos, be rimto pagrindo patenkama į didelį kūno ar sielos pavojų. Pavyzdžiui, į tokią nuodėmę gundė Viešpatį Jėzų piktoji dvasia, kai pastačius jį ant šventyklos viršaus kalbėjo, jei tu Dievo sūnus pulk žemyn, nes parašyta, jis savo angelams paliepė apie tave, ir jie neš tave ant rankų, kad kartais neužsigautum savo kojos į akmenį. Įžūlumu nusikalstama tada, kai tikint tuo, kad Dievas yra geras ir gailestingas, drąsiai daromos didžiausios nedorybės, ar kai atgaila atidėliojama iki mirties. Per mažų pasitikėjimų nusikalstama tada, kai rimtai abejojama Dievo pažadais ar jo gerumu ir gailestingumu. Visiško vilties nustojimo arba nusiminimo dėl išganimo nuodėmi padaroma tada, kai visiškai nebesitikima nei nusipelnyti amžinosios laimės, nei gauti jai pasiekti reikalingų malonių. Taip kaip žinome, nusidėjo Judas Iskarijotas, kai po Viešpaties Jėzaus išdavimo sąžinės priekaištų graužimas neatgailavo, bet nusižudė. Reikia pasakyti, kad iš visų vilčiai priešingų nuodėmių nusiminimas dėl išganimo yra sunkiausia, nes paneigiamos Dievo savybės, begalinis gerumas, gailestingumas, ištikimybė, visagalybė ir kita. Tiesa, mūsų nedorybės kartais gali būti labai didelės, bjaurios ir gausios. Tačiau, kol esame šiame pasaulyje, jei tik nuoširdžiai dėl jų gailimės, Dievas neabejotinai jas atleidžia. Daugybė pavyzdžių tai aiškiausiai parodo, kaip antai Marijos Magdalenos, apaštalo Petro, ant kryžiaus kybojusio galvažudžio ir kitų. Todėl, nors ir kažin ką būtume padarę, neturime nusiminti, bet tik atgailauti. O Viešpats Jėzus yra aiškiai pareiškęs. Sakau jums, taip bus džiaugsmo danguje dėl vieno nusidėlio, darančio atgailą daugiau, ne kaip dėl 99 teisiųjų, kurie neprivalo daryti atgailos. Dešimta. Meilė Dievui. Apie meilę Dievui jau esame kalbėję. Čia paminėsime tik jai priešingas nuodėmis. Vienuolikta. Meilėj Dievui priešingos nuodėmis. Meilėj Dievui nusikalstama A. Kiekviena bet kuria sunkia nuodėmė. Tai savaime suprantama, juk jeigu Dievą tikrai myli tik tas, kas laikosi jo įsakymų, vadinasi, tas, kas tiems įsakymams sunkiai nusikalsta, jo... nemyli. Ypač B. Ypač neapykanta Dievui. Tai sunkiausia nuodėmė. Joje yra kažkas šeitoniško. Juk reikia ypatingo valios iškrypimo ir nedorumo, kad būtų galima nekęsti didžiausio gėrio ir dosniausio savo geradario. Atrodo, kad žmonių gyvenime jos turėtų visiškai nebūti. Deja.